ساتھ ہی درود شریف پڑھتے رہے جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلطان صاحب آئی نہیں, سلطان صاحب نہیں آئے. عبدالحمید الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى اس میں وعید پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں آخر میں آتا ہے صاحب نے پھر باصاحب عبدالرائے وحین الباس یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے جی خاص صاحب یاد ہے صاحب نے پھر باصاحب عبدالرائے وحین الباس طالبان علیہ البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آگے کیسے جی آج کوئی حافظ صاحب نہیں ہے بجو میں بار اور ساری باتوں کرنے کے بعد آخر وہ صاحب نے بادشاہ عبدالرائے وحین الباس. اس میں انسان کی شخصیت انسان کی شخصیت کا ارتقاء تعمیر اور تخمیر اس پر بات ہوئی. انسان کی تشخیر کی تعمیر کا شروع کہاں سے کیا جائے گا اور تکمیل اس کی کہاں پر ہوگی. عمارت ہے, اس عمارت کو مسجد کی عمارت کو بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر گرمیوں میں آدمی کو گرمی کی تکلیف نہ ہو, سردیوں میں سردی کی تکلیف نہ ہو, بارش سے بھی پناہ ہو, اور حفاظت بھی ہو اور یہاں سکون کے ساتھ ایک عمل کو کیا جائے جو عمل ہے عبادت کا عمل ہے، نماز کا عمل ہے. اب اس کی کوئی بنیادیں اگر کر لے آدمی کہے کہ سارے فوائد اس کے حاصل ہو جائے نہیں ہوتے، دیواریں کر لیں کہ ہو جائے نہیں ہوتے ہیں، چھت کر لے اور آدمی کہے کہ صرف اس پر ہو جائے نہیں ہوتے، تو سارے لوازمات الگ سے لے کر یہ پیکر پورے کرنے ہوں گے. آواز آ رہی ہے آخر تک بھی؟ الگ سے یہ تک سارے لوازمات پورے کرنے ہوں گے، بنیادیں بھی درست کرنی ہوگی، دیواریں بھی درست کرنی ہوگی، چھت بھی ہوگی، روشنی کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، ہوا کا بندوبست بھی کرنا ہوگا. جب یہ ساری کی ساری باتیں وجود میں آ جائیں گی تو اس کے فوائد شروع ہو جائیں گے. اور جس جس چیز کی کمی ہوئی اس کمی کی بقدر اتنا اس کی افادیت میں کمی ہے. انسان جو ہے اس کی شخصیت ہے، اس کی بھی تعمیر ہوتی ہے، اس شخصیت کی تعمیر کی بنیادیں ہیں، اسی طرح اس شخصیت کی تعمیر کی دیواریں ہیں، اس شخصیت کی تعمیر کی چھت ہے، اس شخصیت کی تعمیر میں روشنی کا بندوبست ہے، اس شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ اس کے سارے لوازمات ہیں. اس دین کو علماء اکرام نے قرآن عظیم کی روشنی میں پانچ شعبوں میں بیان کیا. دین پانچ شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں اور معاشرات ہیں. اور پھر دین جو ہے یہ دین پر بھی عمل ہو اور دین کے لیے جدوجہد بھی ہو، کوشش بھی ہو. کیونکہ ایک چیز اگر وجود میں آئی ہوئی ہے اس کے مینٹیننس کے لیے، اس کے باقی اس کے بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے بقا کے لیے اگر مسلسل کام نہیں ہو رہا تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی، ختم کر دے گی، اور سارے فوائد اس کے ساتھ جو لگے ہوئے تھے وہ ناپید ہو جائیں گے. تو لہذا دین جو پانچ شعبے ہیں اور دینی جدوجہد دینی کوشش ہے وہ چھ شعبے ہیں. وہ چھ شعبے کون بولتے ہیں؟ درس و تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا مدارس میں، تصنیف و تالیف ہے، کتابوں کا لکھنا لکھانا، اس کی اشاعت کرنا لکھ کر، ہاں جی، درس و تدریس، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف. اور اس کے بعد جو ہے تو دعوت و تبلیغ، جن لوگوں کو تفسیر سے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا، کچھ لوگ دین کی ضروری ضروری باتوں کو، موٹی موٹی باتوں کو عام بیانوں کی شکل میں، عمومی بیانوں کی شکل میں بیان کر کے اور عام لوگوں کی زندگی کو اس پر لائیں. تو یہ شعبہ جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے. ہاں جی، پھر جو ہے تو مکمل شخصیت جو ہے اس کی تعمیر ہو، اس کے لیے بیت و تلقین کا شعبہ ہے کہ انسان قابلین کے پاس بیت ہوں اور قابلین کے پاس بیت ہو کر اپنی شخصیت کی مکمل تعمیر کریں. اور بیت و تلقین پھر جو ہے تو قانون و آئین اور اسلامی ریاست کا قیام، اس کے لیے قتال اور جدوجہد کوشش یہ ہو. ہاں جی، اور پھر جو ہے تو کون سا جی؟ ہاں، قانون اور قتال اسی میں بیان کر دیا گیا نا، قتال اسی میں بیان کر دیا گیا. تو اس کا اب یہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر یہ جو آیت میں نے پڑھی، جیسے فرمایا گیا والصابر فی الباس آئے والضرائے وحین الباس، والصابر فی الباس آئے والضرائے وحین الباس، اور جمنے والے مشکلات اور تکالیف کے وقت اور جمنے والے بوقت جنگ. بعض حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو فرمایا کرتے تھے کہ صبر کرنے والے بوقت جنگ، تو کیا دوسرا آدمی مار رہا ہو یا آگے ہاتھ سے ہاتھ ہاتھ درد بیٹھے ہوئے صبر کر رہے ہوں؟ یہ صبر ہے جنگ کا صبر. جنگ کا صبر کیا ہے؟ جنگ کا صبر جم کر لڑنا ہے، یہ جنگ کا صبر ہے. تو ایسا صبر کی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. محققین جو ہوتے ہیں وہ باتیں قرآن عزیز کی ہوتی ہیں، بزرگوں نے بکھری ہوئی بیان کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن محققین جو ہوتے ہیں ان کو نکھار کر موتی کی شکل میں سامنے لا کر بیان کر دیتے ہیں. ہمارے صبر صبر کے چار شعبے صبر چار شعبے ہیں کہ صبر صرف ہو کسی کڑوی دسہری بات کو سن کر اس کو برداشت کر کے اس کو آگے جواب نہ دینا، اور آگے جو ہے تو مظاہرہ کرنا برداشت کا صبر صرف اتنا نہیں ہے کہ صبر نیکیوں پر آنے کے لیے جو تکالیف مشکلات اور رکاوٹیں آئیں اور نفس کو جو تکالیف پہنچے ان ساری تکالیف کو برداشت کر کے نیکیوں کرنا یہ صبر ہے. اور برائی کو ترک کرنا, برائی کو چھوڑنا, برائی کے مٹانے کے لیے جو مشکلات تکالیف ناگواریاں نفس پر آتی ہیں اور مخالفتیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا یہ صبر ہے. ایک صبر کا شعبہ اصول تقوی, نیکی کا اصول اور معصیت سے اجتناب, اجتناب المعصیہ اور جو ہے تو پہلا کون سا ہوا جی, دوسرا معصیت سے اجتناب اور پہلا جو ہے تو اعمال صالحہ کا اصول, اعمال صالحہ کا اصول اعمال صالحہ سے اجتناب دوسرے بات ہو گئی. تیسری بات جو ہے تو تیسرا شعبہ جو صبر کا ہے وہ ہے بیماریاں تکالیف ناگواریاں لوگوں کی مخالفات کڑوی کسیلی باتیں زندگی میں جو آ رہی ہیں یہ ساری جو ہے مشکلات اور تکالیف جو زندگی کے ساتھ مسئلے کے یہ آ رہی ہیں ان پر بات ان پر ان کو برداشت. اور پھر سنا ہے کہ صبر میدان جنگ میں اور اسی آیت کو پڑھتا تھا صاحب صاحب عبدالرائے وحین الباس. اور پھر مذاق کے طور پر کہا کر کیا میدان جنگ کا صبر یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو, دوسرا مار رہا ہے تم آگے سے جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو, یہ نہیں میدان جنگ کا صبر جو ہے جم کر لڑنا ہے, یہ میدان جنگ کا صبر ہے. تو اس پر جا کر شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے, شخصیت کی تعمیر عقیدے سے شروع ہوتی ہے اور وحین الباس پر جا کر جو ہے پھر جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو سبقن فی الارض نصیب فرمایا کرتا ہے, زمین میں ان کو غالب کیا کرتا ہے, ان کا قانون چلتا ہے, ان کا آئین چلتا ہے, ان کی ریاست ہوتی ہے, ان کا غلبہ ہوتا ہے, ان کا دبدبہ ہوتا ہے, یہ ان شخصیات کا ہوتا ہے جن کی تکمیل ان شخصیات کی تعمیر حین الباس تک آ چکی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام شروع کیا بنی اسرائیل میں اور پہلی بات یہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو مانو اور توحید کو اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کرو, اللہ کے غیر کو قلب سے نکالو, اللہ توکلو اس طرح کی آئے تھے. توحید کا ثمرہ, توحید کا کمال اور توحید کا ثمرہ توکل ہوتا ہے. توحید جب پکتی ہے پختہ ہوتی ہے اندر جمتی ہے ڈستی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ توکل ہوتا ہے. تو اس نے فرمایا گیا کہ اللہ توکلو, اللہ پر توکل کرو. تو میں کہا توکل کیا میں تو توکل ہوں اور توکل نہ دو باتیں مسئلہ حل میرے بھائی نہیں ہوتا کہ میں نے کہا توکل ہوں آپ نے کہا توکل نہ, کہ میں نے کہا توکل کرو آپ نے کہا توکل کر لیا, نہیں. یہ ایک محنت جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں توحید اندر گھستی ہے رچتی بچتی ہے جمتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان کو ایک صفت ایک قوت حاصل ہوتی ہے جسے توکل کہتے ہیں. توکل نہ ہو گیا پھر دوسرا فرمایا کہ نمازیں پڑھو, نمازوں کو قائم کرو. تو انہوں نے آگے سے بنی اسرائیل نے کہا کہ یار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون تو نماز اللہ کا نام لینے نہیں دیتا ہے تو نماز ہم کہاں پڑھیں, نماز پڑھنے کو کون چھوڑ رہا ہے ہمیں. تو آیت کے الفاظ ہے جلو بجو تک قبلہ تک, یہ نمازیں تم جو ہے اپنے گھروں میں ہی پڑھو, چھپ کر پڑھو, گھروں میں پڑھو. تو توحید و توکل اور نماز قائم کرنے کی محنت پر بنی اسرائیل کو ڈال دیا. اور صرف میں نے کہا نماز پڑھو, آپ نے کہا نماز ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اتنی بات نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے, سارے اصول شرائط کے ساتھ اس کو زندہ کرنا ہوتا ہے, اس کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے. تو دونوں باتوں کو درست کیا. ساتھیوں سے توجہ نہیں ہو رہی, پنکھے کو دیکھنے کی, اللہ واہ کہاں سے آئے اب وہ پیچھے جب جا کر بیٹھے ہم, لیکن یہ پنکھے چلاؤ جس سے تاکہ توجہ ان کی ہو. آتے ہی انہوں نے نہ مضمون پر غور کیا ہے, نہ بیان پر غور کیا ہے, پنکھے پر غور کیا ہے. ماشاء اللہ ذرا قریب ہو جائے, آگے ہو جائیں جی. خیر نہ ان شاء اللہ آواز آواز آ رہی ہے جی آپ تک آ رہی ہے ماشاء اللہ. تو کلمہ نماز کی محنت پر ڈال دیا بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے, اور فرعون جو ہے وہ کھلم کھلا نماز پڑھ نہیں دیتا, نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید کے تعلق کو استوار کر رہے ہیں, اور توکل پر آ رہے ہیں جم رہے ہیں. ایک عرصہ دراز تک یہ محنت ہوتی رہی, یہ محنت جب ہوتی رہی اس کے نتیجے میں فرعون کی پکڑ دکڑ اللہ نے شروع کی کہ کبھی سیلاب کا عذاب آ رہا ہے, کبھی ٹڈی دل کا عذاب آ رہا ہے, کبھی مینکوں کا عذاب آ رہا ہے, کبھی جوؤں کا عذاب آ رہا ہے, کبھی جو ہے تو خون کا عذاب آ رہا ہے. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ لایا بنی اسرائیل پر, فرعونوں پر, قبطیوں پر کہ یہ بنی اسرائیل پانی نکالے کنویں سے تو پانی ہو اور قبطی فرعون نکالے وہ خون ہو. یہاں تک وہ کہتے ہیں اپنے ڈول میں نکال کر ہمارے برتن میں ڈالو, اپنے ڈول میں نکالے پانی ہو ان کے برتن میں ڈالے وہ خون ہو جائے. ان نے کہا اس طرح کرو کہ پیالے کے ایک طرف تم پیو ایک طرف ہم پیتے ہیں, جس طرف سے وہ پیتے تھے پانی ہوتا یہ پیتے تھے خون ہوتا. جو عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے آج نہیں کرتے کہ ہم مان لیں گے آپ کی بات کو, اللہ سے دعا کرو کہ عذاب ہم سے ٹل جائے. وہ دعا کرتے عذاب ٹلتا, پھر فرشتی خراب, پھر اپنی خود کو فضول پر ہو جاتے تھے. یہ ساری باتیں چلتی گئیں. جب ایمان والے اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں, اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اور کافر کے طرز کو چھوڑتے ہیں, میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے, جب تو اور میں کافر کی زندگی کو کافر کے طرز کو اختیار کیے ہوئے ہوں تو کافر بڑے بڑے سے فرق ہوگا. ہمارے ایک مجذوب بزرگ ہے تو کبھی کبھی آیا کرتے کہتے تمہارا اجتماع ہو رہا تھا, تمہارا پرنسپل بھی آیا ہوا تھا اس میں. میں جی بھائی صاحب کے سامنے کہا تھا نا کہ تمہارا پرنسپل بھائی ادلوا بھی آیا تھا, تمہارا پرنسپل ہے نا وہ بھی آیا ہوا تھا. کہتے میں گیا میرا آپریشن ہوا ہوا تھا, میں اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا, میں نے چٹ بھیجی اور میں نے کہا اپنے بیان میں کہ رسم حنود کی معیشت یہود کی یعنی دوسرا کیا کہتے تھے جی قانون انگریز کا یعنی اور اس میں اللہ کی مدد مانگتے ہو, اس بات کو کھولو اپنے بیانوں میں اپنے اجتماع میں اس بات کو کھولو اس کو بیان کرو. تو کہتے ہو اپنا بیان چھوڑ کر آگے کون آئے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. بڑے بھرے کر میں آپریشن شدہ آدمی تھا, آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا, پیغام میں نے اپنا بھیج دیا آپ سے. میرے بھائی جو ہماری طرز زندگی ہماری پوری زندگی اس کو درست کرنا ہوگا. جب وہ کافر کے طرز پر ہو تو اس میں ہم نے مجھے فرق کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے. جب کافر کے طرز زندگی میں میرے طرز زندگی میں مختلف شعبوں میں فرق ہی نہیں ہے تو نجات جو ایمان پر ہوگی وہ تو آخرت میں ہو جائے گی. دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے پوری زندگی کی تبدیلی مانگتا ہے, مقصد کی تبدیلی مانگتا ہے, مقصد کی تبدیلی مانگتا ہے, طرز کی تبدیلی مانگتا ہے. جس کو درست کر کے اللہ کے حضور ہم نے پیش کرنا ہے. تو بنی اسرائیل نے اپنی زندگی درست کی, اپنے عقائد درست کیے, اپنی عبادت کو درست کیا اور اعمال پر پڑھنے لگے. جس وقت مسلمان اپنی زندگی کو درست کرنے لگے اور کافر جو قوت میں ہو اور مسلمان اس کے آگے بے بس ہو تو اس وقت دو باتوں کے اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے دین پر جمے رہو, دوسری بات صبر کرتے رہو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے رہو. اس پر فرعونیوں پر پکڑ آنی شروع ہوئی, نو عذاب ان پر آئے اور ہر عذاب کے وقت یہ بے بس ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کہا گیا اگر ہم ناجی کی دعا مانگیں اللہ اس عذاب کو ٹال دے ہم آپ کی بات کو مان لیں. عذاب ٹل جاتا تھا لیکن پھر اپنے سرش پر واپس آتے تھے, نہیں مانتے. اب اللہ تبارک تعالیٰ کرنے کے لیے امر آیا, امر یہ آیا کہ آپ جو ہے ایک مزید ایک بات کا تم ایک کام کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو اختیار کرو اور وہ یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے. جس بات ایسا خطہ ہو ایسا علاقہ ہو ایسے حالات ہو کہ جہاں دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہو اور آدمی کو دین کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو تو اس علاقے کے بارے میں مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اس علاقے سے ہجرت کریں گے. بعض ماہرین کہہ رہے تھے نا کہ شریعت نافذ ہو گئی افغانستان میں تو کیا لوگوں پر ہجرت فرض ہے, فرض واجب ہے کہ نہیں, یہاں پر شریعت نہیں ہے، یا وہاں کدال کریں اور یا وہاں سے ہجرت کریں، اس کی بات کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اس وقت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف اور ہندوستان کے بارے میں دار حرب کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ دار حرب ہے، ایسا ملک ہے جہاں مسلمان کو یا ہجرت کرنی ہوگی یا لڑنا ہوگا. تو شاہ عبد القادر محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پہلا قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا ہوا ہے، وہ ہجرت کر کے مستقل طور پر مسجد میں معتکف ہو گئے تھے اور 40 سال اعتکاف کیا ہے. بہت ضروری بات ہوتی تھی تو مسجد کے کنارے اپنے چٹائی بٹھا کر بیٹھتے تھے اور باہر سے آئے ہوئے آدمی کے ساتھ بات مانگ کرتا تھا، مسجد سے باہر نہیں نکلتے. اگر مملکت کا شوق ہجرت میں نہیں کر سکتا تو کم از کم باہر کی دنیا کو تر کر کے مسجد کو ہجرت تو کر سکتا ہوں. ہجرت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ ہو گیا اپنے بنی اسرائیل کے لیے کہ اب تم نے ہجرت کرنی ہے اس خطے میں جانے کے لیے جہاں آزادی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جا سکے اور آزادی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا جا سکے. جس وقت بنی اسرائیل ہجرت کے لیے تیار ہوئے، جب آدمی اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو یہ ایک ایسا فیصلہ کن عمل ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کن حکم نافذ ہوتا ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور میں جانے والا اللہ کا فیصلہ ایسا تھا کہ راستہ بھول گئے، پھرتے پھرتے پھرتے اپنے آپ کو بچا کر نہ نکل سکے، بنی اسرائیل کو نہ نکال سکے. ایسے حال میں اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا کہ آگے جو ہے تو بھائی رہی کلزم ہے، پیچھے جو ہے تو فرونی آئے ہوئے ہیں. اور نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا لمدرکون، وہ فریاد کی کیا موسیٰ علیہ السلام وہ تو آج کیا ہے پکڑ رہے ہیں، کیا ہوگا پیچھے اللہ لشکر کے ساتھ فرون آ رہا ہے، یا تو آگے یا مغرکون یا آگے غرق ہو رہے ہیں، رکون یا پیچھے آج نیاگ ہوتے ہیں ہمیں پاپا لیے پکڑ رہا ہے. لیکن اللہ انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، ان کو الہی پروگرام کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا عمل ہوگا اور کیا نتیجہ ہوگا، اور نتیجہ ضرور ضرور سامنے آئے گا کہ جب ان بنی اسرائیل نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے رستے میں نکل گئے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں یہ مغرکون یا مدرکون ہو جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فرعون غالب آ جائے، اس سے مغرکون فرعون نے ہونا ہے، غرق اس سے ہونا ہے. اور قرآن پاک کی آیت میں بن اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ فرما رہا تھا، فرماتا ہے کہ فرعون غرق ہو رہا تھا، وانتم تم ضرور تم دیکھ رہے تھے. اس کا غرق ہونا بھی ایک بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن اس کی غرقابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مزید لطف اٹھا رہے تھے، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ ڈبو رہا تھا. ڈبونے کے بعد جو ہے تو پھر آگے نکلے. سباگین کی خواہش ہوئی کہ جس طرح فرعون کی مملکت تھی، اس کی حکومت تھی، اس کا سکہ چلتا تھا، سارا یہ باتیں ہمیں بھی حاصل ہوں، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا امر آیا. اب اس کے لیے جو ہے تو تم نے قوم جبارین کے ساتھ جا کر قتال کرنا ہے، کیونکہ شخصیت کی تعمیر کی تکمیل تب ہوتی ہے جس وقت وہ صابن اصل باسائے وبدرائے وحین الباس، میدان جنگ میں جم کر لڑنے والے جب بنتے ہیں یہاں جا کر شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے. تو لہذا آگے جو ہے تو ایک علاقہ ہے قوم جبارین کا، اس میں تم جا کر حملہ کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، اور قتال کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلے تھے ان کے سردار یوشع علیہ السلام کی نگرانی میں بھیجے، جا کر جو ہے تو حالات معلوم کر کے آئیں تاکہ ان کے سامنے حالات رکھیں، ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کی ہمت ہو جہاد کرنے کی، لڑنے کی ہمت ہو ان کی. سارے جو ہے ان میں حالات وغیرہ دیکھے، یوشع علیہ السلام نے سب کو سمجھایا کہ دیکھیں ان کی جو باتیں مشکل ہیں وہ نہ بتانا، ڈیل ڈول قد کاٹ ان کا، ان کی تیاری اشیا اور باقی چیزیں ان کا تذکرہ نہ کرنا. ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا جیسے کہ اپنے لوگوں کا حوصلہ بلند ہو جی, ان کا مورال ہائی ہو اور ان کی ہمت بند ہے اور یہ جہاد کے لیے تیار ہو. ہاں ٹھیک ہے جی بالکل, جیسے آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے. کہہ جی بھائی یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں سارے جو انہوں نے مذاکرات کیے, سارے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی, کوئی بات کہتے رہے جو انہوں نے ان کو بتائی. کہ جب اکیلے اکیلے ہوئے تو اکیلے اکیلے نے کہا کہ وہاں تو آپ سے بات کہہ نہیں سکتے تھے, جیسے جیسے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایسا تو ان کا قد ہے, ایسی ان کی صحت ہے, ایسے ان کے حالات ہیں. ساری قوم کو اسے ہی پس کر دی اور اسے ہی پس کر یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس جوڑ کے جوش کے ساتھ تقریر کی ان کے درمیان کہ اپنے کپڑے پھاڑے. لیکن یہ غلامی میں وقت گزارے ہوئے جو لوگ تھے یہ ساری بات سے قطعاً متاثر نہ ہوئے, کیونکہ ان کی تربیت جو تھی وہ صابر صاحب رحین الباس کی سطح تک پہنچی ہی نہیں. ان کی تربیت اس مقام تک پہنچی ہی نہیں تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا یا موسیٰ ایزا بنتا رب کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب تو جا کر لڑیو, ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں, ہم لڑنے والے نہیں. تو من جانب اللہ ان کے لیے وادی سیاہ میں 40 سال مزید بھٹکتے رہنے کا فیصلہ ہو گیا. صبح چلتے رہے شام تک چلتے رہے, نکل ہی نہیں سکتے, ایسی من جانب اللہ ان پر سختی آ گئی, نکلنے کے حالات ہی نہ رہے. اور 40 سال میں فرعون کی آگے وقت گزاری ہوئی جو نسل تھی, ان کی وفاتیں ہوئیں اور نئی نسل پیدا ہوئی, آزادی کے خلاف انہوں نے سانس لیا, صحرائی زندگی انہوں نے گزاری اور بنیادی طور پر انہوں نے جو ہے تو قتال جہاد کے مضمون کو سنا, ان کی شخصیات کی تعمیر ہوئی. اسے موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی, ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور پھر جو ہے قوم جبارین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی زیر قیادت یہ لڑنے کے لیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام میں مثالی, ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی صفت, کوئی نہ کوئی خصوصیت, تو سارے انبیاء علیہ السلام میں مثالی اور یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا جہاد سارے انبیاء علیہ السلام میں مثالی جہاد ہے. اس نے فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد یوسف عطا فرمایا, سورج کبھی نہیں رکا ہے سوائے اس دن کے جس دن یوسف علیہ السلام ارض مقدس کو فتح کر رہے تھے. ان کے سارے دن کی کوشش ایسی جگہ کو پہنچی ہوئی تھی کیا اب اگر اس کو چھوڑ کر عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو سارے دن کے کری کرائی کوشش جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اگر اس کو جاری رکھتے ہیں تو عصر کی نماز قضا ہوتی ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو وہیں روکا اور روکا کہ یوسف علیہ السلام نے اس مارکے کو سر کیا, مکمل کیا, فتح کیا, عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد سورج نے حرکت کی, اتنی دیر سورج کو کرا پی دیتا. اس کے بعد سورج غروب ہوا. یہ سال کی کوئی تاریخیں ہیں, اس میں کوئی دن ہیں, کوئی تاریخیں ہیں, کوئی وقت ہے. اب بھی اسے بعض فقرات کو پہچانتے ہیں, اس میں کچھ عمل کرتے ہیں, ابھی بھی اس کی تاثیروں کا حاصل کرتے ہیں. ایک خاص وقت ہوا ہے کائنات پر گزرا ہے. تو محترم بھائی اور دوستو, میں اور تو مسجد کی نماز کی تربیت پر نہیں ہے, میں اور تو صبح کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کی تربیت پر نہیں ہے, میں اور تو حلال حرام کی تمیز کی تربیت پر نہیں ہے. تو ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین والے حالات کی توقعات کرنا میں اور تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور معاف کریں, یہ بات میں آپ سے کہہ دوں کہ بہت دیندار ہمیں کوئی آدمی ہے اپنی مرضی کے دین پر چل رہا ہے, اس نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کسی سے رہنمائی لے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرے. میں سچ بتاؤں آپ کو, کہ دینی کے فہم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں، آخر کے لحاظ سے کوئی ثواب نہیں ہوتا، اور بعض باتوں کو بڑی معمولی سمجھ کے ان کو کر رہے ہوتے ہیں، آخر کے لحاظ سے عظیم نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب سے بڑھو بڑے ایک دن آئے نوالا صاحب سے کہا کہ جی میں جی ریفنڈ کا سود ختم کرا کے آ گیا، تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا کہتے تھے سمجھاؤ۔ میں نے کہا آپ کو نیکنیتی کا ثواب ضرور ہوا ہے، لیکن آپ کو آپ نے اپنے اچھے خاصے پیسے ضائع کر لیے، یہ کیا سود میں نے چھوڑا رہے گا برقرار؟ جناب علی مسئلے کے تحت وہ سود تھا ہی نہیں، وہ ایک باطل نظام ہے، باطل نظام کی حکومت نے آپ لوگوں کو ملازمت پر رکھا ہوا ہے، آپ کے پیسے جبری آپ سے کاٹ کر انہوں نے سود پہ داخل کیے ہوئے ہیں، سود پر وہ کمائی کرتی ہے غیر اسلامی حکومت، اور وہ کمائی کیے ہوئے آپ کو تنخواہ معاوضے میں دیتی ہے، آپ کو کوئی مفت تو نہیں دے رہے جی ریفنڈ پر جو سود لگا کر دے رہے ہیں، آپ نوکری کے نتیجے میں دے رہے ہیں۔ ہاں مسئلہ ہے باقاعدہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا جی ریفنڈ 100 روپے جبری کٹتا تھا، آپ نے کہا 200 کاٹا کر، تو 100 جو مزید آپ کٹوا رہے ہیں پر جو لگ رہا ہے اس میں، تو والد صاحب نے کہا کہ اس نے اچھی خاصی قربانی کر لی، نیت کا ثواب اس کو ضرور ملا لیکن عمل کا ثواب اس کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ دینی عمل تھا ہی نہیں، ہاں جی وہ دینی عمل تھا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہم کر کے آ جاتے ہیں، ہم پتہ ہی تھا کہ دین کے خلاف، کیوں کہ ہم نے مس مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جو چلتے پھرتے سارے بات ہے اس کو ہم نے کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی، چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے سرکاری گھر کے لکڑی درخت خشک ہو گئے تھے، گر رہے تھے، خطرہ تھا کسی کے سر پر گر کر نقصان نہ پہنچانے کو، کاٹا اور لکڑی ساری جمع کی، اور خیال ہے کہ اپنا مال جو آدمی کسی کو مفت بھی دے دے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سرکاری چیز کو تو بیچ کر اچھی قیمت پر سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرتے ہیں، کرنے ہوتے ہیں، اس کو میں لے جانے کے لیے میں نے ایک آدمی کے ساتھ بات کی، ریڑے والے کے ساتھ، وہ لے کر آیا ریڑا، اتنا بڑا اس کو ٹٹو ہے، اتنا بڑا جسیم، اسے دیکھا ان کو، اس نے کہا کہ میں 3 پھیروں میں لے کر جاؤں گا اور اتنے روپے مزدوری ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک پہرا پھیرا کیا، اس کو اندازہ ہو کہ 3 پھیروں میرا ٹٹو نہیں لے سکتا، اور یہ جو ہے تو میرا نقصان ہوئے بھاگ گیا گیا۔ دوسرا ایک لڑا دیکھا، اس کی ایک چھوٹی سی گھوڑی ہے، اس کو لے کر آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا وہ آدمی نے 3 پھیرے کا کہا تھا، اتنے پیسے کہا تھا، تو اس نے کہا بس مجھے بھی اتنے دے دیں تو میں لے جاؤں گا، اس سارے ملبے کو ایک پھیرے میں ڈال لایا۔ میں نے کہا الگ خوف کرو، جانور پر ظلم نہ کرو، اتنا بڑا اس کا ٹٹو تھا وہ نہیں لے جا سکتا تھا، آپ کی اتنی چھوٹی سی گھوڑی ہے اس کو 2 پھیروں کا ایک جگہ ڈال دو۔ ڈاکٹر صاحب چھوڑو، اس کا ٹٹو تھا، ہماری تربیت یافتہ گھوڑی ہے، ایسے باندھا وہ ٹٹو تھا، ہماری استھان کے لیے تربیت یافتہ گھوڑی ہے، ابھی آپ کے سامنے کھینچے گی آپ دیکھیں گے، واقعی 2 پھیرے اس نے ڈالے، سے کہا آپ کچے میں کھڑی ہے، ذرا میرے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے دیکھا دینے کے لیے، پکی سڑک پر کہاں ہیں، اس کو میں چڑھایا، اس نے کہا یہ تربیت یافتہ ہے۔ ایسے میں نے مثال بیان کی ہے کہ اس وقت سے کہ ہم اور آپ دیندار ہیں بھی لیکن غیر تربیت یافتہ ہیں میرے بھائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تربیت یافتہ آدمی جو دین پر عمل کر کے اللہ کی ذات و جلال سے جو انتائج حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمارے رائے والے بھائی دلواز صاحب ہیں نا، ایک دفعہ خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں، ہم سب ہم کو سر لوگ سے سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کس طرح ہوا، میں کہنے لگے کہ میں اسلامیہ کالج لاہور میں بی اے کا طالب علم تھا، کہ دوست میں نے کبھی زندگی میں اس انگریز کے دور میں داڑھی نہیں ملائی اور جماعت کی نماز نہیں چھوڑی، اور اس دوران میں دین کی باتیں لوگوں کو کہتا سنتا رہا، کہ فارغ ہونے کے بعد بی اے کرنے کے بعد نوکری کے لیے دہلی آیا، دہلی کسی نے کہا کہ یہاں ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں ان سے ملنا چاہیے، کہتے میں چلا گیا بستی نظام الدین حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ برخوردار آپ کچھ وقت ہماری جماعتوں کے ساتھ دیں، تو کہتے ہیں نے کہا چلو ہم 10 دن دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہوا کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ہمیں جماعتوں میں بھیج رہے ہیں تاکہ ہم تقریریں کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور تبلیغ کریں اور دین کو پھیلائیں اور دین کی محنت کریں, کوشش کریں. نکلے گا تو جو 10 دن میں نے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ گزارے تو وہ پھر کے الفاظ تھے, تو اس سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹھ تو ایک اچھا اچھی خاصی بدماشی کی زندگی گزار رہا تھا بھائی. دینی زندگی ان ساری دینی زندگی کی جو میں نے تذکرہ ان کا کیا, ان کی پرکھ کے سامنے جب میری دینداری آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری وہ دینداری کی زندگی نہیں. وہ تبلیغ کرنا تقریر کرنا تو بعد کی بات ہے, پہلے تو مجھے اپنی اصلاح کے لیے سیکھنا پڑے. وہ کہ پھر نیت کی اپنی اصلاح کی اور اپنی اصلاح کی نیت کر کے وقت دیا. مجھے آپ کو ایک قصہ سناؤں. ہمارے ایک عالم ہوتے تھے بڑے مکر, ایسی تقریر کرتے ہیں سیدھے گزل سمے کہ آدمی کو رلاتے تھے, خود بھی روتے تھے ہم بلاتے تھے, میرے بھائی کے دوست تھے. وہ بھائی ہمارا جو ہے کبھی کبھی تبلیغ والوں کے ساتھ جاتا تھا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ گارد لے کر آیا ہے پولیس ہمارے علاقے میں, جو پولیس کی نفری گرفتاری کے لیے علاقے جاتی ہے نا اسے گارد کہتے ہیں اس علاقے کی زبان, کہ پولیس گارد لے کر آیا ہے. تو خیر ایک دفعہ جو ہے تو یہ واقعہ ہے سن پینسٹھ, وہ کرتے ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے نے کہا چلے ایک دن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تمہاری تقریر بھی سنوں گا. خود نانی گلا مقرر آ کر سبجنوں کا بیعت سنا اور 40 دن دے دیا اور 40 دنوں میں خط لکھا, روتے بھی تھے خط بھی لکھا, لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے کہ مجھے تو نماز پڑھنے میں نہیں آتی تھی, میں اب آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نماز پڑھنا سکھائیں, کیونکہ جب ان کا دین کسی کسوٹی کی پرکھ پر آیا, کسوٹی پر اگر پرکھتے ہیں نا تو تب پتہ چلا کہ میں کتنا پانی میں ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ نا کہ وہ 1 روپیہ لے کر دکان پر سودا لینے کے لیے گئے, دکاندار نے کہا بابا جی آپ کا 1 روپیہ کھوٹا ہے, وہ رونے لگ گیا. میں نے کہا کہ وہ غریب آدمی ہے شاید 1 روپیہ تھا رو رہا ہے, میں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کو چیز دے دیں گے 12 روپیہ آپ کا کھوٹا ہے, وہ رو رہا ہے. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اتنا عرصہ کو کھڑا روپیہ سمجھ کر پھراتا رہا اپنے ساتھ, لیکن جب پرکھ والے کے آگے آیا تو آپ نے اس کو کہہ دیا کھوٹا ہے, مجھے تو رونا بھائی اس بات پر آیا کہ سارے کے سارے میرے اماجد کو میں لیے ہوئے چل رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلا کے سامنے بھائے اور وہاں اس بات کا اعلان ہو گیا کہ کھوٹے ہیں, پھر میں کیا کروں, میں تو اس بات پر رو رہا ہوں, رو میں اس بات پر رہا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے ساتھی نے کہا فلانا ہمارا ساتھی بڑا دیندار ہے اور فلان جگہ پر ہے اور اس کا جو ہے تو انٹرویو ہونے والا ہے, اس کی ترقی ہونے والی ہے, تو یہ دعا کریں. آپ فکر نہ کریں اس کی ترقی نہیں ہوگی. اللہ کیوں ترقی نہیں ہوگی, اتنا دنیا آدمی تو ہے لیکن عجب میں مبتلا ہے. کیسے عجب میں مبتلا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر ہوئے باقی لوگوں کو سب تک سمجھ رہا ہوں. ہمارے حضرت صاحب کہا کرتے خلانہ صاحب وہ ہمیں تقدیس میں مبتلا ہے, وہ ہمیں تقدیس میں مبتلا ہے. تو خود اب کہہ رہے تھے کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں حالت مجذوبیت کے لیے, کہتے مجھے کسی آدمی کے بارے کسی عالم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمیں تقدیس میں مبتلا ہے. کہتے میں گیا اور مجلس میں ہی میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے, اس نے کہا گیا وہ ہمیں تقدیس میں مبتلا ہے, تو دوسرے نے کہا کہ آپ کی ٹھیک بات کہی ہے, یہ اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں, اپنی نیکی کی وجہ سے اپنی نماز روزہ حج زکات کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں, اپنے ایک مقدس ہستی ہونے کے وہ ہمیں مبتلا ہے. اور دیندار آدمی کی جب تک یہ بات نہیں ٹوٹتی ہے اس وقت تک اس کو اللہ کا قرب اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا. پورا دین پر عمل کرتے ہوئے نہ عمل کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا ہوتا ہے, اس کو اپنی ذات گھٹیا نظر آتی ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب آیا کرتے کہتے مونگا منیان ہوں دا امیان, تو میں اس کی ڈانٹا پٹ کیا کرتا کہ مولوی صاحب جب تک منیان امیان کی بات سے نہیں دیکھ لو گے نا اللہ کا تعلق نہیں کہتے, جب تک دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں عالم ہوتے ہوئے بھی ان سے گھٹیا ہوں انامیوں سے اور وہ افضل ہیں, کیا پتا میرے بھائی کس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, کس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, کس کے پاس اس بات کی جو ہے تصدیق ہے اس بات کی گارنٹی ہے. اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اندر سے جب یہ بات ٹوٹتی ہے تب اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. کہ وہ ہمیں تقدیر سے مبتلا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو تربیت کے دورانیے سے گزارنا ہوتا ہے, تربیت کے دورانیے سے گزارنا ہوتا ہے. کہتے ہیں پہلا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے انسان پر, اصلاح کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے, اصلاح کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عیب, اپنی کمیاں, اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں. اپنے عیب, اپنی کمیاں, اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ فضل و کرم کا من جانب اللہ پہلا قدم ہوتا ہے. پھر دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں, اس کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں, ان کو اپنے آپ سے نکالتے ہیں, دور کرتے ہیں. پھر جب شخصیت سے کمیاں, کوتاہیاں اور برائیاں دور ہوتی ہیں تو سب آدمی کی شخصیت بنتی ہے, دفع رضائل, حصول فضائل, کبر, عرصت, لالچ, کینہ, ریا, یہ گندگیاں جو باطن میں ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے. اور صبر, شکر, اخلاص, یہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور ایک ایک صفت کے, ایک ایک گندگی کے نکالنے کے لیے, ایک ایک صفت کا حاصل کرنے کے لیے دنوں, مہینوں, سالوں کوشش کرنی ہوتی ہے. اور کوشش کرنے کے بعد یہ بات نکلتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آ گیا اور تعارف کا کرایا کہ یہ بغداد کا ملک التجار ہے, فلاں بازار کا ملک التجار ہے, چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ, پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس, پورے بازار کی جو تنظیم ہے اس کا صدر یہ ہے. تو سب سے بڑا تاجر ہوتا ہے انہیں کو سب بنایا جاتا ہے, جو بڑے دو تین حیثیت کے آدمی ہوتے ہیں. تو اللہ والے جو تھے, اللہ والے بیعت کرتے ہوئے, آج کل کے دور کی بیعت تو ہے نہیں ہے کہ بیعت کرنے والوں کی نفری کو جمع کیا کرو تاکہ شکرانے والے, آنے والے شکرانے زیادہ ہوں اور ان کا بھی کام چلے, ہمارا بھی کام چلے. اللہ والے ایسی بیعت نہیں کیا کرتے. اور بیعت کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دن ہی آدمی اپنے آپ کو اس بات کے حوالے کرے کہ اس کے بعد میری زندگی اس کی مرضی پر ایسے ہوگی جیسا کہ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس کمر کے نیچے میرے سارے معاملات ہوں گے, بیعت اس کو کہتے ہیں. بیعت ان کے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دی اور کلمات بول لیے. یہ صورت بیعت ہے میرے بھائی. حقیقت بیعت اپنے آپ کو کلی طور پر اس طرح حوالے کرنا جیسا کہ مردہ زندہ کے حوالے ہو گیا, نابینا بینا کے حوالے ہو گیا. تو اللہ والے لوگ تھے, آدمی کو دھوکے میں نہیں رکھتے تھے. انہوں نے اس بات پر نگاہ کی تو اندازہ ہوا کہ کبر سے بھرا ہوا ہے. اتنے میں ایک آدمی اخروٹوں کا ٹوکرا لے کر آ گیا حاجیے میں. تو حضرت صاحب نے اس ملک تجار کو کہا کہ آپ یہ اخروٹوں کا ٹوکرا لے کر جائیں جس بازار میں آپ کی دکان ہے, آپ کا دفتر ہے, وہاں پر آپ آواز لگائیں کہ ایک روپے کے سیر, ایک روپے کے سیر یہ فروخت کر کے آ جائیں, پھر آپ کو بیعت کریں. انہوں نے کہا اللہ اکبر میں اور یہ کام کروں, اللہ اکبر میں اور یہ کام کروں. نے کہا اللہ اکبر کا جملہ جو ہے اس کو آپ نے, اس کے بولنے سے آپ کافر ہو گئے ہیں. اللہ اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا میں آدمی, اللہ اکبر بولنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے نا. اللہ اکبر اتنا میں اتنا بڑا آدمی اور میں جا کر اخروٹ بیچ کے آ جاؤں. وہ تو میرے بھائی جب تک یہ بات ان سے ٹوٹے گا نہیں اللہ کا تعلق نہیں آئے گا. ذکر جمتا نہیں, توحید جمتی نہیں ہے, ذکر جمتا نہیں, اللہ کا تعلق جمتا نہیں. حضرت نظام الدین اور یار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے لوگ آئے. بیعت ہونے کے لیے آئے تو وہ اندر بیٹھے ہوئے, باہر آ کے کھڑے ہوئے, کہہ رہے ہیں ہماری مسجد کا تالاب اس مسجد کے تالاب سے بہت بڑا ہے. ملے کیسے آئے آپ جی؟ نے کہا ہم بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. اچھا آپ جا کر اپنی مسجد کے تالاب کو بھی ناپ کرائیں اور اس تالاب کو بھی ناپیں, بتائیں پھر کون سا بڑا ہے. گئے ناپ کے آئے تو ان کا تالاب ایک بالش بڑا تھا. ان نے آ کر کہا کہ ہماری مسجد کا تالاب ایک بالش بڑا. انہوں نے کہا ہو آپ تو کہتے بہت بڑا ہے, آپ لوگوں کی تربیت مبالغہ ہے. طبیعت میں احتیاط ہے ہی نہیں, اس کی طبیعت میں مبالغہ ہو, احتیاط نہ ہو اسے ہم بیت نہیں کرتے ہیں. آپ جائیں اپنے کام سے. اللہ تعالیٰ نے اللہ اگر بات لکھی ہے کہ بیت تو نہیں کی لیکن معرفت کا عظیم خزانہ ان کو دے دیا. آئندہ زندگی کے لیے مبالغے کو ترک کر کے حقیقت پسندانہ زندگی کا سبق دے دیا ان کو, مبالغے کو ترک کر کے حقیقت پسندانہ زندگی کا سبق دیا ان کو. ہمارے بہت بڑی شخصیت گزرے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جامع اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں. اس وقت پاکستان کے پاکستان میں جو تین چار مدرسے چوٹی پر ہیں, یعنی دار العلوم کراچی مفتی شفیع صاحب کا اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا اور جامع اشرفیہ لاہور خیر مدارس سلطان, یہ چوٹی چار مدرسے ہیں پورے پاکستان میں. یہ بحث ہونے کے لیے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, تعارف اپنا کرایا, تفصیلات پوچھی, عالم ہیں, دورہ کیے ہوئے ہیں, دورہ کہاں کیا ہے, دورہ ہم نے اہل حدیثوں کے پاس کیا. تم نے کہا ہو مولوی صاحب آپ کا دورہ تو اہل حدیثوں کے پاس ہوا ہوا ہے, آپ دوبارہ جا کر پھر دورہ کریں دیوبند میں دورہ کریں. کہتے میں دورہ حدیث کیا ہوا مدرس عالم, دوبارہ گیا میں نے داخلہ لیا اور پھر دورہ حدیث کیا. دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا تو اور انہیں کوئی نماز پڑھوائی یا قرآن نہیں پڑھا, کہ مولوی صاحب آپ کی تو تجویز درست نہیں ہے, آپ تجویز درست کر کے آئیں پھر آپ کو بیعت کریں. تو کہتے ہیں میں گیا آپ نے چھوٹی چھوٹی عمر کا قاری صاحب پکڑا اور اس کی شاگردی اختیار کی اور اسے تجویز سیکھی, قرآن وجید درست کیا. کہتے ہیں میں حاضر ہوا, حاضر کہ میں نے تجویز بھی درست کر لیا, حاضر ہوا بیعت کر لوں. کہ مولوی صاحب نے سنا آپ کی دو شادیاں ہیں, دونوں بیویوں سے لکھا ہوا لائے ہو گئے کہ دونوں کے آپ حقوق ٹھیک پورے کرتے ہیں, دونوں آپ سے راضی ہیں. پھر واپس کر دیے, پھر واپس آئے, دونوں سے لکھوایا اور لکھوا کے لے کر لے گئے. جب لکھوا کر لے کر گئے تب بیعت کیا. اور پھر اللہ کی شان ایسے کامل ہوئے ہیں, ایسے کامل شخصیت ہوئے ہیں کہ اس پاکستان میں عام لوگوں سے لے کر اہل حکومت تک پر آپ کا فیض آیا ہے. اور ایسے عجیب غریب آدمی گزرے, ایک ٹانگ جو تھی وہ ایسے سڑ گئی تھی, یہاں سے آ کر ران تک سڑ گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اور اس کا آپریشن کرا رہے تھے تو اتفاقت جو نشہ دینے والا ڈاکٹر تھا کرنل بیاولا وہ بھی مریض تھا ان کا, اور جو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تھا جو اسپتال کا کرنل امیر الدین وہ بھی ان کا مریض تھا. اور جب ان کا آپریشن کا آپریشن ہونے لگا, آپریشن ان کا بغیر نشے کے کیے تھے, تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا آپ کا آپریشن نشے کے بغیر, کہ ان کی سوانح میں خود میں نے پڑھا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال ہے مفتی حسن صاحب سے, سوانح میں لکھا ہوا, ان کی سوانح لکھی ہے احمد آباد کے ایک آدمی ہیں مولانا حبیب الرحمان تھا, ان کی لکھی اس وانے میرے کتب خانے میں ہے وہ کتاب. انہوں نے کہا کہ بس اتانگ کے کٹنے پر جو اجر و ثواب اور نعمت من جانب اللہ ملنے کی امید تھی اس کا دھیان جمایا اور اس دھیان میں محبیت ہو گئی, بس انہوں نے اتانگ کاٹ دی. تو کرنل دیولا صاحب نشہ دینے والے ڈاکٹر جیسے نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے از اول تاخر موجود رہے, کوئی فرق نہیں آیا. اور کرنل امیر الدین صاحب ہے بابا سرجری گزرا ہے اسپتال کا فرن گزرا ہے, پروفیسر فرجی گزرا ہے اور پروفیسر امریکٹس گزرا ہے, ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ لسٹ کا پروفیسر رہا ہے اور اس کے بعد بھی بعض بعض آپریشن کرنے کے لیے آتا تھا کرنل امیر الدین صاحب اور حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مریض. تو کہتے اس حال میں آپریشن ہوا اور بس تان کاٹ دی. سبحان اللہ نے وہ قرب عطا فرمایا, وہ ترقی نصیب ہوئی. تو محترم بھائی اور دوستو صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق کو ارزان کیا ہوا ہے, ہر ایک کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں, اور ہم اور آپ آگے اگر بڑھ کر کوشش کر لیں محنت کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس تعلق کو ہر کسی کے لیے ارزانی کرنے کو تیار ہے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو سیکھنے کے ذریعے اسی سیکھنے کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ہمارے سلسلے کی مجلس ذکر ہو رہی ہے, ہر ہفتے ہوتی ہے, ہر ہفتے ہوتی ہے, ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ہوتی ہے, ہر ہفتہ جمعہ کے دن ہوتی ہے. اور اب آدمی آہستہ آہستہ جب بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ باتیں سے لیتا ہے لیتا ہے لیتا ہے لیتا ہے. سچ بات ہے, میں پہلے دن جب آپریشن کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا نا, مجھے خود یاد ہے کہ جو مریض آیا تھا آپریشن کے لیے, رات کے ایمرجنسی کا کیس تھا, اس کے پیٹ میں کسی نے چھرا مارا تھا, ایسے پورا پیٹ پھٹا ہوا, آنتڑیاں نیچے لٹک رہی ہیں, میز کے نیچے لٹک رہی ہیں, اس کو میز پر ڈالے ہوئے, مجھے دیکھتے ہی سر ٹکرایا اور بے ہوشی تارے ہونے کو, اور میں باہر نکل کر لیٹ گیا. جب اسی کو بار بار کرتے رہے تو اب اس کو کاٹتے بھی تھے, گانٹتے بھی تھے, باتیں بھی کرتے تھے, ادھر بھی رہے تھے, ادھر بھی رہے تھے, پھر پرواہ نہیں ہوتی. بار بار کرتے آدمی اثر لیتے لیتے اثر لیتے لیتے لیتے لیتے آخر اندر مضبوطی آتی ہے آتی ہے آتی ہے. ہمارے ایک برفدار گاؤں آئے آرمی میں سلیکٹ, وہ گھر والی کو بھی آئے, خود بھی آیا, تو کہ کیسے آئے, اس نے کہا اس طرح ہے کہ ہمارا پیرا جمپ کورس ہونے والا ہے, ہمارے یہاں سے جمپ لگاتے ہیں نا, اس کے لیے آئے ہوں, تو گھر والی میری یہیں پر رہے گی آپ کے پاس, اور میرا کورس شروع ہو گیا, کورس شروع ہو گیا اس کا. کچھ دنوں کے بعد آیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا انسٹرکٹر کہہ رہا تھا جی کہ جب آپ جمپ لگائیں گے نا اتنا مزہ آتا ہے آدمی کو, اتنا لطف آتا ہے کہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پرندے کیوں گاتے ہیں جب کہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. جی وائی دی برڈ سنگ وین دے آر فلائنگ ان دی ایئر. جی تو مجھے دل میں خوشی ہوئی, میں نے کہا ان کا انسٹرکٹر بڑا اچھا سمجھدار آدمی ہے, کہ اس نے کتنا جذبہ اس کا بنائے ہوئے جمپ لگانے کا. دوسرے دن گیا, شام کو واپس آیا, اس نے کہا جی آج جمپ ہوئے اور جمپوں میں دو آدمی مر گئے, جمپ کے دوران دو آدمیوں کی موت ہو گئی. گھر پر نہ کہنا, ٹھیک ہے, اس دن نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی بٹ سنگھا جی. دوسرے دن آیا, اس نے کہا جی آج جمپ ہوئے, آج ایک آدمی مر گیا, گھر پر نہ بتانا, ٹھیک ہے جی. اس نے دو سچہرا اترا ہوا ہے, پریشان ہے, بڑا خفا ہے. میں کہا دیکھیں برخا, آپ تو ملک و قوم کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے آگے گئے ہوئے ہیں, موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی, نہیں لکھی ہوئی ہے تو دو اس کو بجا نہیں سکتا ہے. اور آپ تو جہاد کی نیت کریں, اللہ کی رضا کی نیت کریں, بس خوش ہوں گے. اگلے دن جو گیا تو اس نے واپس آیا تو میں نے کہا جی الحمد للہ میرا جمپ کامیاب ہو گیا, آج ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا. یہ دو برخوردار جمپ کے لیے, آپ جمپ کے لیے آئے تو کون آئے ہوئے تھے آپ آئے ہوئے؟ ان دنوں خاص طور سے میں ساتھیوں سے دعائیں کرائیں کہ ہمارے جمپ ہو رہے ہیں آرمی والوں کے, خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو. تو اللہ کی شان ساتھی سے متوجہ رہے کن کے اس گروپ میں کوئی حادثہ نہیں ہو, سارے کے سارے صحیح سالم جمپ کر کے نکلے. تو اسے میں نے کہا کہ جمپ کرنے میں کیسے آدمی یہ مر جاتے ہیں, کچھ آپ نے غور و فکر کیا؟ وہ جگہ جب جمپ لگاتے آدمی کل ڈھائی منٹ ہوتے ہیں زمین تک آنے میں, تو ڈھائی منٹوں میں آدمی ادھر ادھر کی سیر کی طرح جب دیکھتا ہے نا, تو بعض آدمیوں کی اورینٹیشن اس کو کہتے ہیں, اس کی فکر غلط ہو جاتی ہے, اس کو وقت کا احساس نہیں رہتا ہے. تو چھتری کو ایسے واقعی کھولتا ہے, کھل دیں گے, کھلے بھی تو مفید نہیں ہوتی ہے. اور یا بعض اوقات ایسے آدمی ہیں جس آدمی کا حوصلہ پورا مضبوط نہ ہو, تو بعد کو جب جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے جلدی میں سے کام خراب ہو جاتا ہے, کھلتی نہیں. تو جس کے بہت اللہ نے لکھی ہوئی اس کو ٹال کون سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, اتنا مشکل کام ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانا, لیکن جب آدمی لوگوں کے ساتھ ایک مہینہ, انہوں نے کہا جی میرا خیال تھا کہ آج آئے ہیں کل جمپ ہو جائیں گے چلے جائیں گے, تو ایسا کہاں ہوتا ہے ایک مہینہ مسلسل ان لوگوں کی صحبت اٹھانی ہوتی ہے جو جمپ لگائے ہوئے ہیں. کیا کرتے پہلے پہلے دوڑاتے ہیں, پھر جیپ کے ساتھ باندھتے ہیں, جیپ تیز چل رہے ہوتے ہیں ہمیں پیچھے گھسیٹتے ہیں, جس سے کہ دل جس کا کمزور ہوتا ہو تو فلاپ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, ہاتھ جوڑ لیتا ہے, جس سے دل مضبوط ہوتا ہو پھر جمتا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر دس فٹ سے, بیس فٹ سے, تیس فٹ سے, چالیس فٹ سے چھلانگیں لگواتے ہیں. پاکستان میں غریب ملک کے نیچے بھوسا ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھوسا ہے گندم, تو اس بھوسے پر باقی لوگوں کو تو بڑے بڑے فارم نیچے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کی فضل سے ہم اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں, نیچے بھوسا ہوتا ہے اس پر چھلانگے لگاتے ہیں, اور پھر کرتے کرتے کہتے ایک مہینے کے بعد پھر اس کا حوصلہ بنتا ہے جس سے جمپ لگاتا ہے آدمی. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ اجاد کا جمپ لگانا کیا مشکل کام ہے سیکھنے کے لیے, ہاں جی, اور ڈاکٹر بننا کیا مشکل کام ہے, اور پائلٹ بننا کیا مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام تو روحانیت کو سیکھنا ہے کہ تیرا باطن کبر کے تحت استعمال نہ ہو, لالچ کے تحت استعمال نہ ہو, ریا کے تحت استعمال نہ ہو. یہ بات سیکھنا سب سے مشکل کام ہے زندگی. اب شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل سرکار میں ور کہو مار راکین کا لفظ لکھ کر اس کی تفسیر لکھی ہے, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو آسان تفسیر ہے, جماعت جماعت با جماعت پڑھو جب سب لوگ رکوع کر رہے ہو, اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ اس تفسیر دونوں تفسیریں اس کی ہیں. اگر شیخ نے لکھا ہے کہ عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ, اس میں کیا یعنی وہ سیاحت ہے کہ عاجزی تو اکیلے کرنی ہوتی ہے, عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ فرمایا اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی باطن میں تب آتی ہے جب آدمی عاجزی والوں کی جماعت کی صحبت اٹھاتا ہے, تب باطن میں توازن پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے ایک عرصہ دراز صحبت ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بات باطن میں حاصل ہوتی ہے. اسی کے لیے مجالس بند کر کے یہ اللہ اللہ کرنا, یہ ذکر کرنا, یہ بیان کرنا, سارے کے سارے اس کے لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو, ایک بار پیدا ہو گئی تو بس بیڑا پار, ورنہ میری تقریریں رہ گئی. ٹھیک ہے نا, جہاں ذکر بھی کیا کرتے ہیں, نماز 9 بجے ہے جی, 9 بجے اچھا پہلے اذان ہو جائے پھر ذکر کریں گے, تاکہ اذان دینے والے اذان دے دیں تاکہ پھر ذکر کریں, پھر دعا کر لیں گے مختصر ان شاء اللہ جی. آشا کراتی ہوں, ہمارا تو دل کا مسئلہ ہی کمزور ہے کہ اللہ و اللہ کریں چاروں کریں گے. مچھر خوب تھے جی, پیروں پر کاٹتے رہے, پیروں پر بھی کیے لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا. Allahu Akbar, Allahu Akbar.